گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 276. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار، چون نتواند کشید دست در آغوش یار. گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار. سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار. تنها نمنم جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه. چشم و چراغ دل روشن ز تو شد منزل، تو شمع همه محفل، من سوخته پروانه، تو شمع همه محفل، من سوخته پروانه. روشن شدش مردم چون روی تو را بیند، از شوق چنان روی، از شوق چنان روی دیوانه شود. دیانه یا تسبیح و مصلای برباد شده تقوا اکنون مرا پیمانه که گفتی هیچ مشکل چون فراغ یار نیست، گر امید وقت باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد، حاجت گفتار نیست. شنیدید شماره 276 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهایی. آهنگ بیات اصفهان از شیدا. تنظیم از آقای جواد معروفی.